أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Ankebut suresine başlıyoruz. Kasas suresini bitirdik. 20. cüzdeyiz, 29. suredeyiz. Ankebut örümcek anlamında. Bu surede örümcekten bahsediliyor. Örümceğin evinin, yani ev olarak, tuzak olarak kurduğu ağın çok zayıf, güçsüz olduğu anlatılıyor. O da Allah'a dayanmayıp da başka şeylere dayanan, insanları aldatmak için tuzaklar kuranların, tuzaklarının, güvendikleri şeylerin zayıflığına bir örnek olarak örümceğin ağı veriliyor. Bu münasebetle örümcek geçtiği için bu sureye Ankebut suresi denilmiştir. Ankebut bu surenin özel ismidir. Dolayısıyla biz bu gibi özel isimleri tercüme ederek söylemeyiz. Mesela örümcek suresi demeyiz. Çünkü bu özel isimdir. Örümcek suresi dediğimiz zaman hele Türkçe'de bir hakaret manası ifade eder. Halbuki özel isimler tercüme edilmez. Bakara suresi gibi, efendime söyleyeyim, karınca suresi gibi, işte benzeri cin suresi gibi. Halbuki bunlar özel isimdir, özel isim olarak kullanılır. Eskiden bizim ilk rivayetlerde, kaynaklarda surelerin ismi şöyle geçerdi yani. İçinde örümcekten bahsedilen sure, içinde Bakara'dan bahsedilen sure. Yani normal şeyi böyleydi, isimlendirme. Sonra bu daha pratik olsun diye bunlar isim olarak verildi. Ama bu isimleri hakaret olacak bir şekilde tercüme edilmemesi de özellikle işaret edilmiştir. Bizim Cumhuriyet döneminde bazı Kur'an-ı Kerim tercümeleri kasıtlı olarak özellikle Batı dillerinden yapılan tercümeler vardı. Oralarda bunları özellikle tercüme ediyorlardı. Müslümanların zihninde Kur'an-ı Kerim'in algısını küçültmek için, Kur'an'ı basitleştirmek için, yani Kur'an'da öyle çok önemli bir kitap değildir gibi bir algı oluşturmak için bunları böyle sanki masumane yapıyormuş gibiydiler ama kasten yapıyor idiler. Var öyle eski tercümelerde böyle isimlendirmeler. Bu sure Peygamber Aleyhisselam'ın hicretinden önce veya hicreti esnasında ve hicretinden sonra nazil olmuş bir suredir. Onun için de ilk 10 ayeti Medine'de, gerisi Mekke'de veya ilk 10 ayeti Mekke'de, gerisi Medine'de nazil olmuştur gibi ifadeler var. Hicret esnasında nazil olmaya başladığı, Mekke'de, Medine'de tamamlandığı da ifade edilir. 70 ayettir. Dolayısıyla sure bir tarafıyla Mekki, bir tarafıyla medeni bir suredir. Bu surede de Cenab-ı Allah bizlere önemli mesajlar vermektedir. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Ehasiben nasu en yutreku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. Elif lam mim'den daha önce de bahsetmiştik hatırlarsanız. Yani hani Yahudiler gelip, Yahudilerden bir grup gelip Peygamberimize bunlar sana vahyedilen ayetler midir? Bu Elif, La, Mim gibi ayetler diye sormuşlardı. Peygamberimiz de evet buyurunca ebced hesabı üzerinden bunlara bir rakam verdiler. İşte Elif, La, Mim 72 eder. Demek ki senin ümmetinin ömrü 72 senedir. Çünkü Elif'in değeri birdir, Lam'ın değeri 30'dur, Mim'in değeri de 60'tır. 60, 30 daha, 90, 1 daha, 91 gibi böyle. İşte Elif, Lam, Ra olunca rakam biraz daha değişiyor. Peygamberimiz birkaç başkasını söyleyince sen hesabı karıştırdın demişler ya Peygamberimize. Geçen buradan hareketle merak ettim. Kur'an-ı Kerim'de 14 surenin başında bu huruf-u mukatta dediğimiz harfler var. bu harflerin hepsini bu ebced hesabı üzerinden hesaplasak ne çıkar diye şey yaptı. 3305 çıkıyor. Yani Yahudilerin bu hesabıyla ümmeti Muhammed'in ömrü 3305 sene, 3300 sene yani. Yani bu hesaptan biz daha 1500 seneyi geçtik, daha geride epi var. Daha çok beklemeleri gerekecek yani. Zaten o zamana da kıyamet kopacak anlaşılan o şey. Yani bu tarz bir ebced hesabıyla Kur'an-ı Kerim'i değerlendirmek yanlıştır. Peygamberimizin herhangi bir ayetle ilgili böyle bir ebced hesabı üzerinden değerlendirmesi yoktur. Ama tevafuk olarak bazı ayetlerin ebced üzerinden hesabı yapılmak suretiyle işte İstanbul'un fethine işaret edilmesi, işte Şam'ın fethine işaret edilmesi veya bazı olayların onlardan çıkartılması, ama bunlar kesinlik ifade eden şeyler değildir. Tefsir usulünde böyle bir metot yoktur. Yani ayetleri, ayette geçen kelime harflerin ebced hesabı üzerinden değerlerini toplayarak ortaya çıkan sayı üzerinden bir değerlendirme yapmak şeklinde bir Kur'an'ı açıklama metodu yoktur. Hani zaman zaman da işaret ediyoruz ya, bundan 20 sene mi oldu, 30 sene mi oldu? Ömer Çelakı diye birisi çıkmıştı. Kur'an'ın rakamsal mucizeleri gibi bir şey ortaya atmıştı. O böyle toplama, çıkartma, bölme usulüyle tarihteki birçok olaya, Kur'an'daki birçok ayetle irtibatlandırarak delil getiriyordu. Belki iyi niyetle bunu yapıyordu. Ama sonuçta yani bu zorlama hesaplardı. Yani şu bu zorlamalarda İşine gelirse çarpıyordu, işine gelirse çıkartıyordu. Yani standart bir hesaplama tarzı yoktu yani. Sonra Edip Yüksel bir... Edip Yüksel onun devamı gibi onu şey yaptı. Daha önce de yine hatırlarsanız söylemiştim. Kadiyanilerin böyle bir merakı vardır. Kadiyani Ahmediler. İngilizlerin Hindistan'da türettiği bir sapık mezheptir bunlar. Yani... O Ahmed-i Kadiyani zaten öyle Müslüman olarak başladı, sonra peygamberliğini ilan etti. Güya Kur'an-ı Kerim'e itibar ettiğini söyledi ama bana da vahiy geliyor dedi, bir kitap uydurdu. Allah'ın vahiydir diye bir kitap uydurdu. Bir kendine göre din uydurdu. Kendilerine uydurduğu dinde 19 rakamını mukaddes ilan ettiler. Çünkü 19 onun doğum tarihiyle uyuşuyordu. İşte 19 aya böldüler yılı, 19 günlük aylar yaptılar, 19 tane ay yaptılar. Böyle 19'lu bir sistem kurdular. İşte sonra bunu bize 19 mucizesi diye yutturmaya kalktılar. Edip Yüksel de onun Türkiye'de bayraktarlığını yaptı. Sonra o da şimdi Kadiyanilerin Ankara Amerikan temsilcisi diye biliyorum yani. Allah babasına rahmet eylesin. Babası Sadrettin Yüksel büyük bir alim zat idi. Cenab-ı Allah bazen insanları evladıyla imtihan ediyor demek ki. Evlatlıktan reddettiğini de duyduk yani, reddetmiştir. Çünkü başka bir dünyanın insanı olmuştur. Yani bu tür hesaplamalar huruf-u mukatta hakkında doğru değildir. Huruf-u mukatta Cenab-ı Allah'ın bazı surelerin başında böyle bir takım kesik harfleridir. Bunlar bir şifre ise veya dünyanın bir takım sırlarını ihtiva ediyorsa bile biz bunları bilmiyoruz yani. Allah'la peygamber arasında, peygamberimiz arasında bir takım şifreler olur. Genellikle müfessirlerimiz bunu şöyle yorumlamışlardır. Allah bilir ama şu manada olabilir demişlerdir kesin olmamakla birlikte. Huruf-u mukattalar muhatabın dikkatini çekmek için kullanılan bir üsluptur. Şimdi Araplar Peygamber Aleyhisselam'ın etkisini, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in Araplar üzerindeki etkisini gördüler ya, çünkü Kur'an bir mucizedir, müşrik Araplar üzerinde de etkilidir. İnsanlar bunu dinleyince çarpılıyorlar yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluşunu hatırlarsanız, değil mi? Kız kardeşini, eniştesini öldürmeye gidiyor. Orada ayetleri dinleyince Müslüman oluyor. Yani bu kadar etkili bir kitap. Şimdi Araplar tabii inadına kafirliklerinden dolayı Kur'an-ı Kerim'in etkisini de gördükleri için bu etkiyi kırmak maksadıyla şöyle dediler. Kur'an'da da bir ayette buna işaret edilir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kur'an okurken şamata yapın etrafında, gürültü yapın. İnsan ve el-gafi mi? Evet. Yani lağviyat yapın, gürültü yapın, ileri geri konuşun. İnsanların bunu dinlemesini ve duymasını engelleyin. Parazit yapın yani. Şimdi Peygamberimiz çarşı, pazar, panayır dolaşıyor, bunları anlatıyor, okuyor. İnsanlar kulak kesilip dinleniyor. Onlar da etrafında da böyle bir ayak takımı var. Onların görevi bu, Peygamberimizi engellemek. Yani işitilmesini engellemek. Şimdi onlar bu şamata yapıyorlar ama bu hurufu mukattalar gelince onlar da şaşıp kalıyorlar. Çünkü elif, la, mim veya hamim, hamim, ayin, sin, kaf, yasin, taha. Bu tarz daha önce duymadıkları bir şey. Bunu duyunca merak ediyor, Allah Allah bu nedir diye. Vazifelerini tabiri caizse unutuyorlar. Gürültü yapma vazifelerini unutuyorlar, dinlemeye başlıyorlar. İşte onun için müfessirlerimiz diyor ki Cenab-ı Allah bunları onların dikkatini çekmek için, dinlemelerini sağlamak için göndermiştir. Bu huruf mukattalar aynı zamanda şu mesajı da veriyor insanlara. Kur'an bir mucizedir. Ey Araplar, siz bu Kur'an'ın benzerini yapamazsınız. Bakın bu huruf mukattalar, bu harfler sizin de elinizde var. Aynı malzeme var, hadi buyurun yapın, yapamazsınız. Yani Kur'an'ın mucize olduğunu beyan eden bir işaret olarak. Bu manada şu dikkatimizi çekiyor. Bu huruf mukatta ile başlayan surelerin ilk ayetleri genellikle Kur'an'dan ve vahiyden bahsediyor. Dolayısıyla Kur'an'la irtibatlı bir şeydir bu. İşte Kur'an'ın mucizeliğini göstermek ve Kur'an'ın dinlenmesini sağlamak için. Birkaç sure hariç, o birkaç surede de verilen mesajlar yine önemli mesajlar. Demek ki huruf mukatta ile başlayan surelerdeki ilk mesajlar önemli mesajlar. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar zannettiler mi ki biz inandık deyince biz onları bırakacağız, bırakılacaklar kendi hallerine ve imtihan edilmeyecekler. İnandık demek onlara yetecek. Bundan önceki surenin, Kasas suresinin en sonunda geçen hafta okuduğumuz ayet-i kerimelerde hani Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a biz seni geri döndüreceğiz. İnna leradduke ilel me'at mıydı? Biz seni ahirete veya Mekke'ye geri döndüreceğiz. Bir Mekke ihtimali var ya. Mekke'ye tekrar döndürüleceği müjdesini vermişti. Mekke'den tekrar döndürülmesi muzaffer olarak geri gelmesi demektir. Henüz daha hicretin başında, doğru dürüst elde yani çok bir kişi yok. Yani bu şartlarda Mekke'ye dönme ihtimali zayıf. Bu ne olacak demektir? İşte zamanla Müslümanlar çoğalacak, savaşlar olacak. Savaş yoluyla Mekke'ye dönülecek. Yani savaş olacak. Şimdi o zamana kadar Müslümanların evet işkence çekiyorlar, eziyet çekiyorlar ama savaş gibi bir sorumlulukları yok yani. Bu bir tür dolaylı olarak savaşa işaret ettiği için birilerinin aklına, gönlüne ya bu iş zor olacak, ileride sıkıntılar çekeceğiz. Halbuki biz inandık, yani inandık demekle bu iş bitmeyecek, bitmeyecek mi gibi bir mana gelince işte Cenab-ı Allah bu mesajı verdi. İnandık demek yetmez, inandık demekle kendi halinize bırakılmayacaksınız, imtihan edileceksiniz. İnandık demek bu işin daha başıdır. İnandık diye bir yola giriyorsun ama girdiğin yol dikenli bir yoldur. Hayatın birçok imtihanlarla karşı karşıya geleceksin, düşmanla imtihan edileceksin, evinle imtihan edileceksin, çevrenle imtihan edileceksin. Hayat baştan aşağı imtihanla dolu. Dolayısıyla imtihan edilmek mutlaka hayatta var. İman sadece inandık demek bunun için yeterli değil. Cenab-ı Allah bu mesajı veriyor. Yani bazı insanlar diyor ki inandık deyince iş bitsin, bitmiyor yani. Yine Cenab-ı Allah bir başka münasebet, bu ayet niye önceki surenin devamında geldi? Şöyle bir münasebetten bahsediyor müfessirimiz. Cenab-ı Allah peygamberimize Rabbin yoluna hikmetle davet et diye emretti. Davet de sıkıntılı bir iştir. Sen davet edeceksin, birisi karşı çıkacak. İşte onlar işkence edecek, sen sabredeceksin. İşte dövüşeceksin, mücadele edeceksin. Gerekirse savaşacaksın. Dolayısıyla inandık demekle iş bitmeyecek. Hayatınızda bu sıkıntıları çekeceksiniz. Bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah bize bunu haber veriyor. Yani hayatınızda sıkıntı olacak. İnandık demek nihai olarak başardık anlamına gelmiyor. Bu imanın ispat edilmesi lazım. İmanın ispatı da hayattaki imtihanlara sabretmektir. Ve hayattaki imtihanlar karşısında da imanda sebat etmektir. Dolayısıyla bu kesinlikle bir Müslümanın hayatıdır. Müslüman devamlı bu şekilde imtihan içerisinde olacaktır. Yani insanlar şöyle bir inançla imana gelmiş olmasın veya yanılmasınlar. Biz inandık. İnandığımıza göre Allah'ın yoluna girdik. Demek ki Allah artık bizi muhafaza eder. Kafirlerin elinde ezmez. Münafıkların önünde madara etmez. Bundan sonra rahat edeceğiz. Çünkü biz artık Allah'ın adamı olduk. Cenab-ı Allah böyle bir garanti vermiyor. Allah'ın bize verdiği rahatlık garantisi ahirette, bu dünyada değil. Onun için de birileri ya inandığımız halde başımıza niye bu haller geliyor? Cenab-ı Allah niye bizi tutmuyor da kafiri tutuyor? Yani insanların aklına böyle şeyler gelebilir. Cenab-ı Allah diyor ki inandıkla bitmez, bu imtihan hayat boyu sürecek. İcabında kafir sana eziyet edecek, münafık sıkıntı verecek. Yani Cenab-ı Allah da buna müsaade edecek yani. Bu Allah Teala'nın bizi sevmediği anlamına gelmez. Hayat böyle bir imtihanla ancak sonuca ulaşır demektir. Bu ayetin bir de sebebi nüzulü var. Bu anlattığımız önceki sureyle münasebetiydi. Bu ayetlerin sebebi nüzulü ile ilgili şunlardan bahsediliyor. Bedir günü Mihca bin Abdullah sahabeden birisi şehit edilmişti. İşte annesi, babası, hanımı çok üzüldüler. Yani bu olaydan dolayı. Yani Cenab-ı Allah onlara bir mesaj veriyor. Yani inandık deyince iş bitmiyor yani. Gerekirse şehit edilecek, şehit olunacak. Gerekirse mamluk verilecek, gerekirse yararlanılacak vesaire. Bir başka sebebi nüzulde Mekke'de Müslüman olmaya, iman etmeye söz vermiş, hatta belki biraz iman da etmiş olan insanlar vardı. Ama onlar henüz hicret etmemişlerdi. Bir kısım Müslümanlar hicret etmişti. Bunlar hicret etmemişlerdi. Hicret etmeleri gerektiğini anlatan ayet nazil olunca, yani iman ettik diyenler hicret etmedikçe Müslüman olamazlar diye hicretin gerekli olduğunu ifade eden ayetler gelince Medine'li Müslümanlar bunlara haber gönderdiler. Dediler ki böyle bir ayet indi, siz de hicret etmelisiniz artık. Bunlar da hicret edelim diye karar aldılar. Ama yola çıktılar. Müşrikler bunların, bu grubun, böyle bir grubun hicret edeceğini haber alınca önlerine çıktı. Bunlara engel oldu. Geri çevirdi bunları. Bunlar geri çevrilince işte bir başka ayet-i kerimede işte Allah yolunda hicret edenler, sabredenler, öldürenler gibi cihat etmeleri, mücadele etmeleri gerektiğini anlatan bir ayet-i kerime geldi. Bu sefer bunu haber verdiler. Dediler ki bak böyle bir ayet geldi. Müşrikler engelliyor diye kalamazsınız. Bu sefer dediler ki tamam çıkarız artık ne olursa olsun. Çıktılar. Müşrikler de engellemek istediler. Bunun üzerine bunlarla mücadele ettiler. Bir kısmı şehit oldu. Bir kısmı hicretini tamamladı. Bir de bunlarla ilgili olarak ayet nazil olmuştur diye bir rivayet var. Yani iman ettik dediler ama İşte hicrete mecburlar, hicret ederken cihad etmeye mecbur kaldılar. Yani iman ettik demek bunlara yetmedi. Bir de meşhur bir sebebin üzülü var. İşte Ammar bin Yasir gibi, Ayyaş bin Ebi Rebi'a gibi, Elvelid bin Velid gibi, Seleme bin Hişam gibi garip, fakir Müslümanlar müşriklerin elinde eziyet gördüler biliyorsunuz. Ammar bin Yasir'in annesini parçaladılar, babasını şehit ettiler. Ammar'ı demir zırhın içinde çöle koydular, sıcağa koydular. Yani çok eziyetler ettiler. Öbürlerine de aynı eziyetleri yaptılar. Yani bunlarla ilgili olarak ayet-i kerimede evet iman ettiniz ama bunları da göreceksiniz. Bunlar bir imtihandır. Bunlara sabredeceksiniz. Sonunda mükafatı ereceksiniz. Anlamında bu ayet-i kerime böyle bir sebeb-i nüzul ile inmiş olduğunu gösteriyor. Elmalı bu ayet-i kerime ile ilgili şöyle, bu ayette deruni manevi bir takım incelikler var diyor. Onları okuyayım isterseniz, uzunca bir açıklama. İnsanlardan istenen en önemli şey ibadettir. Yani imandan sonra insan imanın gereği olarak ibadet etmelidir. İmanın, ibadetlerin en önemli gayesi hadis-i şerifte de geçtiği gibi kişi de muhabbetullah'ın gerçekleşmesidir. Allah sevgisinin gerçekleşmesidir. Yani ibadet ettikçe insan Allah'ı daha çok sever. Yani muhabbetullah artar. Cenab-ı Allah bir hadisi kutsi'de la yezalul abdu yetekarrabu ileyye bil ibadeti hatta uhibbuhu. Kul yaptığı ibadetlerle bana o kadar yaklaşır ki ben onu severim diyor Cenab-ı Allah. Yani Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Bu halde kalbi Allah sevgisiyle dolup taşan kimse Allah katında büyük derece alır. Fakat kalbin tercümanı var. Kalbin tercümanı dildir. Dilin de tasdikçileri var. Yani dilin doğru söylediğini tasdik edenler var. Bunlar da bedenin diğer uzuvlarıdır. Elimiz, ayağımız. Yani bunlarla yapacağımız işler. Yani kalbimizdekini dilimiz söyler. Dilimizin doğru söylediğini de bütün vücudumuzla yaptığımız ibadetlerle ispat ederiz. Bunlar da tasdikçilerdir. Bu tasdikçilerin de tezkirecileri var. Yani onların da doğrunu ortaya koyan şeyler var. Mesela insan diliyle inandım dediğinde bu kimse kalbinde muhabbetullah'ın yerleştiğini iddia etmiş oluyor. İnandım deyince yani ben Allah'ı seviyorum demiş oluyor. Binaenaleyh bu kimsenin iddiasına şahit getirmesi gerekir. İman binasının üzerine oturacağı şeyleri yapmak için bütün uzuvların kullanıldığında iddiasına tasdikçi şahitler getirmiş, şahitler gerçekleşmiş olur. Yani insan ibadetleriyle bu sözünü ispat etmiş olur. Bu kimse canını ve malını Allah yolunda harcayıp bütün yaptıklarını Allah dışındaki her şeyi bir tarafa bırakarak tezkiye ettiğinde, temizlendiğinde, yani şirkten temizlendiğinde, ihlasa erdiğinde iddiasında kendisini tasdik eden şahitleri de tezkiye etmiş olur. Yani şahitleri de doğru çıkartmış olur. Böylece ismi muhibbin, Allah'ı sevenler defterine kaydedilir. Ve mukarrepler bölümüne, Allah'a yakın olan insanlar bölümüne girmiş olur. İşte buna insanlar inandık demek suretiyle bırakılıvereceklerini mi sandılar ifadesiyle işaret edilmiştir. Yani inandık deyince bırakılmayacaksınız. Bunu ispat etmeniz istenecek. Daha ileri mertebelere gelmeniz istenecek. Muhabbetin artması istenecek. Onlar iddialarını şahitler olmaksızın ve şahitlerin tezkiye edicileri olmaksızın kabul edileceğini mi sanıyorlar? Hayır. Onların muhibbiinden, yani Allah'ın sevdiklerinden, Allah'ı sevenlerden olabilmeleri için bunların bulunması gerekir. İşte bunun adı fitne, yani imtihan, yani hayatın sıkıntıları. İkinci bir incelikten bahsediyor. Diyor ki Razi, kulluğun en aşağı derecesi Müslüman olmaktır. Müslüman. Çünkü Müslüman oluşun hemen altında küfür var. Yani Müslümanlıkla kafirlik sınırdır yani. Biraz aşağı insen kafir olursun. Biraz yukarı çıkınca mümin ve Müslüman olmuş oluyorsun. Binaenaleyh kul böyle bir mertebeyi elde ettiğinde, Müslümanlık mertebesini elde ettiğinde ismi Müslümanlar arasına yazılır. Bölümü belirlenir. Fakat padişahlar nezdinde hizmet edenler pek çok kısımlara ayrılır. Kimileri kendilerine verilen görevi canı gönülden, içten gelerek yapar, kendini işine verir. Dolayısıyla böyle kimseler yaptığı o hizmetten alınıp derece bakımından daha yüksek hizmetlere verilirler. Yani yükseltilirler padişahın yanında. Kimileri de tembel olur, görevini aksatır. Dolayısıyla bu o hizmetten alınıp daha düşük hizmete verilir. Kimileri hiç yeri değiştirilmeden aynı işte bırakılır. Kimilerinin ilgisi tamamen kesilir, defterlerden adı silinir. İşte Allah'ın kulları da böyledir. Müslüman bazen abid olur, kendini tamamen ibadete verir, saadeti benimser. Böylece bu kimse müminler derecesinden daha üst derece olan mukinin, kesin imanı ermiş olanlar derecesine yükseltilir ki bu mukarrabin, yani Allah'a yakın olanlar derecesidir. Kimilerinin taatı az olur, nefsine düşkün olur. Dolayısıyla bu kimse mevcut derecesinden daha aşağı bir dereceye, yani asiler ve kalbi katılaşmış kimseler derecesine indirilir. Bu kimse kusurları küçük görür, çokça günah işler, ibadetten nasibini almakta mahrum olur, kovulur, ehli inada katılır. İnatçılara, kimiler de cennetin ilk derecesinde kalır. Bunlar da aptallardır. Aptal, işte bizim bu aptal dediğimiz anlamda değil, böyle kahramanlar ama işte aşağı derecede olan insanlar. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak işe canı gönülden sarılan ve onu benimseyenleri müjdelemek için insanlar inandık demekle bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? İnandık derecesine geldiniz, orada bırakılmazsınız. Yukarı doğru gitmeniz istenir sizden yani. Yani onlar kendilerinin ilk makamda bırakılıvereceklerini mi sandılar? Hayır. Aksine onlar derecelerinin en üstüne çıkarılırlar. Tekim Cenab-ı Allah ilimde kendilerine dereceler verilmiş olanlar, Allah mücahitleri oturanlardan bir derece üstün kılmıştır gibi ayetlerde bundan bahsediyor. Bunun zıttı tembeller için de inandık inandık demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar buyurmuştur. Yani tembel olan iman ettim deyip günah işlemek suretiyle sözünün aksini yaptığında böylece bırakılıp kendisinden razı olunacağını mı sanır? Hayır. Aksine daha düşük makama, önceki günahkarlar makamına, Allah muhafaza ısrar ederse kafirler makamına indirilir. Yani bu ayet bize hayatı özetliyor. Bu ayet bize en büyük mesaj olarak şunu veriyor. İnandık deyince Allah bize sahip çıkacak, bizim başımıza bela gelmeyecek, ayağımıza taş değmeyecek falan diye düşünmeyin. Bilakis belalarla imtihan edileceksiniz. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bu sadece bu ümmete has bir şey değil. Hazreti Adem'den beri bütün ümmetlerin özelliği bu. Andolsun ki biz onlardan önceki insanları da imtihan ettik. Yani bütün ümmetler bu imtihanlardan geçti. Hatta bizden önceki ümmetler daha ağır imtihanlardan geçti. Onun için biz hani Amener Resulü de Ya Rabbi وَلَا تُحَمِّلْ عَلَيْنَا مَا لَا تَحْمِلَ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا Bizden öncekilere yüklediğin ağır yükleri bize yükleme diye dua ediyorduk ya. Yani ve Cenab-ı Allah bu duamıza karşılık bu şeriatı, evet yine de sorumlulukları, imtihanları olan bir şeriat ama kolay bir şeriat olarak bize verdi yani. Önceki şeriatlar bizden daha ağır yükümlülükleri vardı. Ama sonuçta bütün herkes bu imtihandan geçtiler. Hayat imtihanından. فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah böyle imtihan etmek suretiyle sadık olanlarla, doğru olanlarla yalan söyleyenleri bilecektir. Aslında zaten Allah biliyor ama burada yine bilecektir demesi, yani ortaya çıkaracaktır. Diğer insanlara da gösterecektir. İnsanların kendisine de gösterecektir. Yani her insan bizzat yaşamak suretiyle kendi kendini de tecrübe etmiş oluyor. Kendisinin sadık mı, yalancı mı olduğunu, münafık mı olduğunu en iyi insan bilir. Dolayısıyla bu imtihandan geçince insan kendisini de anlamış oluyor. Diğer insanlar onu anlamış oluyorlar. Melekler onları anlamış oluyorlar. Dolayısıyla Allah samimi olanla olmayanları birbirinden ayırt etmiş oluyor. Burada bilecek ifadesi ile ilgili olarak müfessirlerimiz haklı olarak şöyle bir noktaya işaret ediyorlar. Sanki ayetin zahirine baktığımızda Allah imtihan eder, sonucu imtihandan sonra anlar. Yani imtihan etmeden önce bilmez gibi bir şey var. Halbuki Cenab-ı Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir. İmtihandan önce de insanların ne olacağını bilir. Ha, burada şöyle bir ayrım olabilir. Allah önceden ne olacaklarını bilir. Yarattığı zaman da tam olan hali bilir. Yani bilmenin önce görünmeyen bir bilgi, sonra bizzat hayatta görünen bir bilgi gibi. Yoksa Cenab-ı Allah hakkında şöyle bir bilgi düşünmeyiz biz. Allah tecrübeler ile, imtihanlar ile bir takım yeni bilgilere ulaşır. Dener, yanar, bak, yanılır, dener, yanılır, bakar, ha burada böyle bir olay var, öğrenir. Bu deneyip yanılma, araştırma, geliştirme yapma yoluyla bilgisini geliştiren biz insanlarız. Bu eksikliktir. Cenab-ı Allah'ı böyle bir eksiklikten tenzih ederiz. Allah'ın ilmi ezeli ve ebedidir. Dolayısıyla Allah yalancı olanla münafık olanı önceden de bilir yani. Potansiyel olarak ne olduklarını bilir. Bir de yaşadıkları zaman onlar bizzat bunu kendileri de ortaya koymuş olurlar. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ Yoksa o kötülükleri işleyenler bizden kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Yani dünyada yalan söyleyenler, kötülük işleyenler, günah işleyenler, yanlış inanışlara gidenler, seyyiat kelimesi, kötülük kelimesi hem kalbi fiilleri hem bedeni fiilleri içine alan bir tabirdir. Kalbi fiiller deyince düşünceyle ilgili, inançla ilgili kötülükler. Bedeni fiiller deyince bedenimizle ilgili bizzat yaptığımız kötülükler. Yani ister yanlış inanışlara sahip olmak suretiyle, ister yanlış fiiller yapmak suretiyle kötülük yapanlar bizim elimizden kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Yani şöyle dünyaya baktığımızda sanki kötülük yapanın kötülük yanına kar kalıyormuş gibi oluyor. Allah onlara izin veriyor. Yoksa haşa Allah'ın önünden kaçıp kurtulmak yok. Sa'ma yahkumun. Ne kadar yanlış, ne kadar kötü düşünüyorlar. Yani Allah'tan kurtulmak mümkün değil. Men kâne yercû liqâ'allâhi fe inne ecelallâhi le'âd. Kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa bilsin ki Allah'ın belirlediği ecel mutlaka olacaktır ve gelecektir. Allah'a kavuşmak tabiri iki türlü tefsir edilmiştir. Bizzat Allah'ı görmek anlamında, rü'yetullah anlamında tefsir edilmiştir. Ayetin zahiri birinci manası budur. İkincisi de Allah'ın bizim için hazırladığı nimetlere, cennetteki lütuflara kavuşmak anlamında ikisini birleştirebiliriz. Yani Allah'ın yüce zatına ve büyük nimetlerine kavuşmayı ümit edenler bilsin ki Allah'ın belirlediği ecel mutlaka gelecektir. Er veya geç. Yani tabii acele etmenin bir faydası yok. Acele edip de niye olmadı dersek sıkıntıya girip sabretmek gerekir. Ama bileceğiz ki mutlaka bu ecel gelecektir. Bu ecel bizim ölümümüz olabilir. Çünkü ölümümüzden sonra artık öbür tarafa geçmiş olabiliriz. Veya kıyametin kopması olabilir. Ondan sonra hesap var. Her halükarda Allah'ın belirlediği bu eceller gelecektir. Ve huves semiul alim. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Yani işitilecek şeyleri işitir, bilinecek şeyleri bilir. İnsan diliyle söylediği şeyler işitilecek şeylerdir. Kalbinden geçirdiği şeyler bilinen şeylerdir. Fiilleriyle yaptığı şeyler de görünen şeylerdir. Yani Allah sizin duyulması gereken, duyulma özelliğinde olan işlerinizi de duyar. Görme özelliğinde olan işlerinizi de görür. Bilinme özelliğinde olan gizli hallerinizi de bilir yani. Semi'un, alimun her şeyi bilir ve işitir. Ve men cahede fe innemâ yücahidir nefsi. Sonuçta kim gayret ederse kendisi için gayret etmiş olur. Yani Allah yolunda cihad ettik. Allah'a kulluk yolunda cehdu gayretimizi sarf ettik. Elimizden gelen her bir şeyi yaptık. Sıkıntılara girdik. Kim için sıkıntılara girdik? Allah için değil. Çünkü bizim bu girdiğimiz sıkıntıların sonucunu biz alacağız. Cenab-ı Allah'ın herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla gayret eden kendisi için gayret etmiş olur. Cihad eden kendisi için cihad etmiş olur. İbadet eden kendisi için ibadet etmiş olur. Çünkü bunların menfaatini görecek olan kendisidir. İnnallâhe leganiyyun anil âlemin. Allah bütün alemlerden, bütün mahlukattan müstahnidir. Yani Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bizim cihadımıza da, ibadetlerimize de, imanımıza da ihtiyacı yoktur. Bunlara ihtiyacı olan biziz. Yani birileri niye Cenab-ı Allah bizi böyle ağır mükellefiyetlerle karşı karşıya bırakıyor? Niye böyle bir sorumluluklar, işte eziyetler, işkenceler ile yüz yüze kalmamıza imkan veriyor? İşte inandık dedik yani. İnandık dedikten sonra artık yani şöyle bir rahat etsek yani gibi. Yani Allah'ın ne ihtiyacı var da bunları bize veriyor? Bunlara Allah'ın ihtiyacı yok. Bunlara bizim ihtiyacımız var. Bu fitnelere veya bela musibetlere bizim niye ihtiyacımız var? Çünkü onlar bizi olgunlaştıran, yetiştiren, kamil hale getiren olaylardır. Yani sıkıntılıdır ama bu sıkıntı bizim menfaatimize olan sıkıntılardır. Yani birisinin böyle ağır bir idmandan geçtiğini düşünün. Yani bir koşucu diyelim, değil mi? Bir maraton koşucusu. İşte günlerce çalışıyor, yediğine dikkat ediyor, az uyuyor, durmadan koşuyor, dağlara tırmanıyor, eziyet çekiyor yani. Niye eziyet çekiyor? İşte güçlü olacak ki yarışta kazansın. Kendisi için çekiyor. Yani şöyle demez, ya bu kadar eziyeti niye çekiyorum demez. Çünkü sonuçta bir hedefi var. Dolayısıyla insanın da başına gelen dünyadaki bütün sıkıntılar, zorluklar ve din sebebiyle gelen zorluklar ki din sebebiyle, dinimiz sebebiyle çektiğimiz birçok sıkıntılar vardır. Bu kendi adımıza yaptığımız bir gayretin, cihadın kendisidir. Allah'ın bunlara ihtiyacı yoktur. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ İman edip salih amel işleyenler var ya, şimdi herkes kısım kısım, üç kısım insan var. Bir, samimi olarak inanan ve imanının gereğini yapanlar var. İki, inanmayan, kafirliğin gereğini yapanlar var, tam kafirler. Bir de bu ikisi arasında gidip gelen münafıklar var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bunlardan kısım kısım bahsederek buyuruyor ki önce iman edenlerden bahsediyor. İnananların biz seyyiatını, kötülüklerini örteceğiz. Yani bu şu demektir. İnanan insan ne kadar gayret sarf ederse etsin mutlaka hataları ve kusurları olacaktır. Çünkü insandır. İnsan mükemmel değildir. Ne kadar gayret ederse etsin kusurlar olacaktır. O yeterli samimiyeti, gayreti gösterirse, hani kendisi için cihad etti diyoruz ya, gayreti gösterirse, biz onun bu kusurlarını örteriz. Ve yaptıklarının en güzeliyle onu mükafatlandırırız. Yani yaptığı işlerin en güzeliyle mükafatlandırırız. Bu şu demektir, insanoğlu birçok fiiller yapar, güzel işler yapar, çok daha güzel işler yapar, en güzel işler yapar. Yani amellerimiz, ibadetlerimiz içerisinde eksik olan var, biraz tam olan var, tas tamam olan var, çok mükemmel olan var. Niyetimizi halis tutmuşuz, sonuna kadar niyetimizi korumuşuz, güzel bir ibadet ortaya koymuşuz. Böyle en güzel fiillerimiz var mesela. Bir de böyle kırık dökük olanlar var. Yani amel defterimize baktığımızda defterde iyi şeyler de var, orta halliler de var, en güzel halliler de var, kötü şeyler de var, seyyiat da var yani, az veya çok. Seyyiatı sileriz diyor. İyi şeylerin en güzelleri hangisiyse hepsini en güzelinden sayarız diyor Cenab-ı Allah. Öyle kırık dökük olanlar var ya, en güzeline göre değerlendiririz. Hani ofise tahıl götürüyorsunuz, buğday götürüyorsunuz. İşte buğdayınızın içinde iyileri var, kötüleri var. İşte bakıyorlar, değişik yerlerden alıyorlar, değerlendirme yapıyorlar. Bir yeri çok iyi, bir yeri çok kötü. Ortalama yapıyorlar bazen. En iyiye bakıyor, bunun hepsini en iyi gibi alalım diyor mesela. Cenab-ı Allah öyle diyor. Yani sizin, onların, iman edip salih amel işleyenlerin, amellerinin en güzellerine göre onları mükafatlandırırız. Bunun anlamı şu değildir yani. Güzel amellerini alırız, diğerlerini atarız değil. O kırık dökük olanlar var ya, onları da güzelmiş gibi ona dahil ederiz. Kafirken iman edene geçerli ayet. Bu sadece müminler için. Yani iman nasip olup da hidayete erdi. İman olmadı mı bu hesap onlar için yok. Yani. Bu sadece müminler için en güzel ibadete, en güzel fiillere göre böyle değerlendiririz. Ve vassayna insana bi validehi husna. Cenab-ı Allah kendisine itaati emredince Allah'tan sonra itaat edilmesi en yakın olanlar anne ve babalardır. Onun için Cenab-ı Allah kendine kulluktan sonra anne babaya iyi davranmayı emretmiştir. İkinci önemli görevimiz anne babaya iyi davranmaktır. Onun için Cenab-ı Allah vassaynel ve vassaynel insana bi validehi husna. Anne babasına iyi davranmasını insana emrettik. Tavsiye ettik, burada emrettik anlamında. Fakat ve in cahedâke li tüşrike bihi bi mâ leyse leke bihi ilm. Eğer anne baban Allah'a senin hakkında bilgin olmayan bir şeyi ortak koşmanı emrederlerse فَلَا تُتِعْهُمَا Onlara itaat etme. Yani anne babana itaat edeceksin ama bu itaat mutlak bir itaat değil. Dini konuda yanlış şeyleri yapmak, haramları yapmak konusunda itaat olmaz. Allah'a isyanda anne babaya itaat olmaz. Ha anne baba müşrik olabilir ama sen yine anne babaya iyi davranacaksın. Yani mümin olmayabilir, başka dinden olabilir. Her halükarda bakın burada insana anne babasına iyi davranmasını emrettik diyor ya, şöyle demiyor mesela, mümin olan anne babasına iyi davranmasını emrettik demiyor. Mümin sıfatı yok. Anne baba her kimse. Yani hidayet nasip olmuş veya olmamış. Allah muhafaza anne babamıza hidayet nasip olmamış. Anne babamızı seviyoruz. Ona hizmet ediyoruz. Bu bizim görevimiz. Dinimizin de verdiği bir görev. İnsanlığımızın da verdiği bir görev. Anne babamız da bizi kendi dinine çekmeye çalışıyor. Bu bir şirk dini olabilir, Hristiyanlık olabilir, Yahudilik olabilir, dinsizlik olabilir, adını koymadığınız başka bir şey olabilir, yanlış bir inanış olabilir. Sizi ona çekmeye çalışıyor. Diyor ki Cenab-ı Allah, senin bu hususta bilgin yok. Bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmalarını tavsiye ederlerse, emrederlerse onlara itaat etme. Burada ince bir şey var. Bilgin olmayan bir şeyi Allah'a ortak koşmak. Bilgin olan bir şeyi Allah'a ortak koşmak. Bilgin olan şey şu demektir. Gerçekten Allah'ın ortağı olduğunu bildiğin birisi varsa, anne baban da onu hadi bunu Allah'a ortak koş diyorsa koş. Var mı böyle birisi? Bu muhal. Dolayısıyla anne babanın sana Allah'a ortak koşmanı söyleyecekleri her şey bilgi açısından Allah'ın ortağı olamayacak olan bir şeydir. Böyle bir şey zaten yok. Dolayısıyla burada Cenab-ı Allah mesela yani şirk koşmamakta bile bir ilim, bir bilgi ile yani taklidi bir iman değil, bilgiye dayanan bir iman ile anne babaya itiraz et diyor yani. İleyye merci'ukum İleyye merci'ukum Banadır hepinizin dönüşü. Yani sonuçta bu hayatın hitamında dönüp dolaşıp benim huzuruma geleceksiniz. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve size bütün yaptıklarınızı haber vereceğim. Dünyadayken, hayattayken ne yaptınız? Nasıl inandınız? Nasıl davrandınız? Samimi oldunuz mu, olmadınız mı? Her yaptığınızı haber vereceğim. Melekler yazmış. Her şey ortaya dökülecek. Yani bu hesap meydanında. Allah muhafaza. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ İman eden ve salih ameller edenleri tekrar ediyor burada Cenab-ı Allah. Sonuç olarak biz onları salih olanların içine dahil edeceğiz. İyilerin içine katacağız. İman eden ve salih ameller iyilerin içine katacağız. وَمِنَ النَّاسِ Şimdi bu da bu sefer de gevşek Müslümanlardan bahsetti. Önce gerçek Müslümanlardan bahsetti. Şimdi gevşek Müslümanlardan, daha doğrusu münafıklardan bahsediyor. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi fe izâ uziye fillâhi ceale fitneten nasi ki azâbillâh. İnsanlar içerisinde öyleleri var ki inandık derler ama Allah yolunda eziyet edirlerse, bir sıkıntıya girerlerse, insanların fitnesini, azabı, Allah'ın azabı gibi değerlendirirler. Allah'ın azabıymış gibi insanların fitnesinden korkar ve çekinirler. Yani inandık diyorlar ama, hadi gel inandıysan, hadi savaşa gidelim. Ya şimdi orada işte birilerle savaşacağız, yaralanacağız, öleceğiz. Veya inandığınızı hadi açıktan ilan edin. Ya açıktan ilan edersek işte filanlar bizim başımıza tepemize çökerler, bizi öldürürler, eziyet ederler, bak filanlara eziyet ediyorlar. Yani insanlardan gelecek olan sıkıntıyı Allah'tan gelecek olan azaba denk tutarlar. Halbuki insanların eziyeti dünyada geçici bir şeydir. Onların çaresi de vardır. Allah'ın azabı ahirette ebedidir ve çaresi yoktur. Bu ikisi birbirine denk değildir. Ama bunlar dünyayı önemsedikleri ve dünyayı tercih ettikleri için Allah'ın azabını küçümserler. Daha doğrusu o daha ahirette ya, peşin değil ya, peşin olan insanların fitnesini önemserler. Bu yüzden de doğru dürüst mümin, Müslüman olamazlar, Müslümanca davranamazlar. Yani insanları dikkate aldıkları için. Yani biz Allah yolunda cihan ettik ama Allah bize bu musibeti verdi. Niye bunu cefa gördü gibi sorgulamalara girdi. Tabii öyle sorgulamalar yaparlar. Evet, yani insanlardan gelecek olan o işte bela ve sıkıntıları Allah'ın azabına denk tutarlar. Yine bir kader bahsine giriyor orada. Kaderin biraz daha dışında bunlar yani. Burada bu münafıkça bir davranış var. Yani bir inandık deyip imanın gereğini sonuna kadar yapanlar var. Bir inandık deyip ufak bir engelle karşılaştığında kaçanlar var. 28 Şubat örnek verebilir miyiz hocam? Yani bazı insanlar için verebiliriz yani. Yani inandık dedik. Yani Müslümanca davranmamız gerekirdi. Yukarıdan bir darbe geldi. İşte başörtüsünden vazgeçtik, prensiplerden vazgeçtik, farzlardan vazgeçtik. Ne bileyim yani bir takım söylemlerimizden vazgeçtik. Bazı insanlar bu imtihanı o zaman kaybetmiş. Her dönemde böyle kayıplar olabilir. Yani sadece o zor zamanlar değil, normal zamanlarda da. Bu menfaat açısından da değerlendirilebilir. İnsanlardan gelecek menfaati Allah'tan gelecek azaptan daha çok önemser, onu tercih eder. Azabı görmez veya azaba katlanacağını düşünür. Bu tabii müminin yapacağı bir şey değil yani. Ki kaldı ki inandık deyince belalar başlıyorlar mesela. Hani meşhurdur bu Talas'taki ne dedemiz vardı? Yaman dede. Yaman dede Diyamant değil mi? Aslan Ermeni mi Rum mu? Dır. Müslüman olmuş mesela. İki sene Müslümanlığını da saklamış ailesinden. Aile hanımı bilmiyor. Kızları bilmiyor, çocukları bilmiyor. Bir kış gecesinde demiş ki ben Müslüman oldum. Şu kadar zamandan beri. Hepsi ayağa kalkmış. Yani kabullenmemişler. Kışın ceketini almış, evden çıkmış. Bırakmış evi, barkı, elbiseleri, her şeyi bunlara bırakmış çıkmış. Şimdi insanlardan bak bir eziyet geliyor. Bu iman, inandık demenin karşılığında bu fedakarlığa var mısın? Varsan işte tamam. Yoksan ya şimdi inandık demenin zamanı değil. Şimdi imanda sebat etmenin zamanı değil. Kış günü ortalıkta ne yapacağız? Mesela bu insan bu tür hesapları yaptığı zaman işte o imtihanı kaybediyor. Ki böyle hesap yapan günümüzde birçok insan var. Yani ve bunun farkında olmayan da bir sürü insan var yani. Adama sorarsan mümin ama yaptığı işlere bakarsan insanlara göre, bir takım kişilere göre yanlış işlere devam ediyor. Ben bunu şöyle yaparsam filan bana ne der, falan ne der, işte filan menfaatim ne olur. Ve وَلَاِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ Eğer sana Rabbinden bir zafer gelirse, bir ganimet gelirse, bir imkan gelirse لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ Bu münafıklar gelirler derler ki ya biz sizinle beraberdik. Yani şu menfaatten, ucundan, kenarından bize de ver. Karakterleri bu. اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَ بِمَا ف۪ي سُدُورِ الْعَالَم۪ينَ Allah herkesin kalbinde olanları bilmiyor. Yani sizinle beraberdik diyorsunuz ama Allah biliyor. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Allah gerçekten iman edenlerle münafık olanları mutlaka bilecektir, bildirecektir, ortaya çıkaracaktır. Yani bu neyle ortaya çıkacak? İmtihanlarla ortaya çıkacak. Bu ayet-i kerimede dikkat çeken bir şey var. Allah'ın azabını azabullah diye ifade ediyor. İnsandan gelen sıkıntılar da fitnetün nas diye ifade ediyor Cenab-ı Hak. Bu şu demektir. İnsandan gelen fitneler de aslında Allah'ın insan eliyle sizi imtihan etmesi demektir. Kafirle, münafıkla sizi Cenab-ı Allah imtihan eder. Evladınızla, eşinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla yani etrafınızdaki inanan inanmayan insanlarla sizi imtihan eder. Bu insanların fitnesi yani insanlar yoluyla Allah'ın size verdiği bir imtihandır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu şekilde inananlarla münafıkları ortaya çıkarır. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ اَيْتِكَ Evet yani o münafık ya münafık durmadan böyle bir beklenti içerisindedir. Sizin başınıza bela gelsin diye bekler. Zafer gelirse gelir ortağız der. Bela gelirse öbür tarafa gider. Biz sizinle beraberdik. Bak bunların size zarar vermesini engelledik derler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا O kafirler iman edenlere derler ki اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا Bizim yolumuza uyun. Hani şimdi iman edenler var bir de kafirler var. Yani kafirler iman edenlerin imanından rahatsızlar. Dolayısıyla derler ki bizim yolumuzdan gelin. O zaman Müslümanlar derler ki sizin yolunuzdan gelirsek vebale gireriz. Ağır manevi yüklerimiz olur, günahımız olur. O zaman derler ki وَنَّحْمِلْ خَتَايَاكُمْ Biz sizin hatalarınızı taşırız. Vebalın bana der ya. Vebalın bana. Yani sen yeter ki benim dediğimi yap, benim yolumdan gel, ben senin yükünü taşırım. Yani senin vebalın bana. وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَتَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ Halbuki onların hatalarından hiçbir şeyi yüklenemezler. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Yalan söylüyorlar. Bir, şunun için yalan söylüyorlar. Yani eğer ahiret varsa, bu vebal dediğimiz şey ahiretle ilgili değil mi? Değil mi? Ahirette yüklenecek. Ahiret varsa biz sizin vebalınızı da üstümüze alırız. Size bir şey olmaz. Bu bir yalan söylüyor ahirete inanmadıkları için. Nasıl olsa ahiret yok hadi sırtıma yükle yükümü demiş gibi oluyor. Yalan söylüyor. Hem yüklenirim derken yalan söylüyor hem de ahiretin olmadığını ima etmek suretiyle yalan söylüyor yani. Onlar yalan söylüyorlar. Cenab-ı Allah diyor ki وَلَيَحْمِلُنَّ اَسْقَالَهُمْ وَاَسْقَالَمْ مَا اَسْقَالِهِمْ O kafirler var ya. Onlar kendi veballerini yüklenecekler. Kendi veballeriyle beraber başka veballer de yüklenecekler. Şimdi bu iki ayet birbirine zıt gibi. Hem birinci ayet-i kerimede sizin vebalinizi yüklenemezler diyor. İkinci ayet-i kerimede kendi veballerinden başka veballer yüklenirler diyor. Bu şu demektir. Kendi veballerini yüklenirler, sebep oldukları işlerin de sebep olmaları sebebiyle veballerini yüklenirler. Ama şimdi birisine gel senin vebalini yüklenim diyor ya, onun vebalini oradan alıp yüklenemezler. Onun vebali onda kalır. ekstradan kendilerine. Ekstradan ona sebep oldukları için bir vebal yüklenirler. Onun vebali değil bu. Bu sebep olma vebalidir. Onun için Resulullah Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde meşhur sahih bir hadis bu. Men senne sünneten seyyiyeten fe aleyhi vizruha ve vizru men amile biha min gayri en yunqasa min vizrin vizrihi şeyun. Kim kötü bir yol açar, kötü bir çığır, kötü bir gelenek, adet geliştirir ise bu adetinin vebali onundur. O yoldan gidenlerin hepsinin de vebali onundur. Gidenlerin günahı eksiltilmeksizin. O giden kendi vebalini taşır ama ona sebep olduğu için her gidenden bir pay alır bu. Ha bu eskalen ma eskaleyim demek bu. Yani o sebep oldukları veballeri de beraber taşırlar. Ve le yüselünne yevmel kıyameti amma kânû yefterûn. Kıyamet günü bunlar bu uydurdukları şeylerden dolayı hesaba çekileceklerdir. Yok senin yükünü yüklenirim. İşte yük, vebal diye bir şey yok. Korkma, sen bana güven. Yeter ki benim yolumdan gel. Ki bu her zaman kafirlerin, müminleri davet şeklidir, dikkat ederseniz. Yani yanlış idarecilerin, yanlış liderlerin insanlara yanlış yaptırmak için hep telkin ettikleri şey. Vebalin bana. Bazen arkadaşlar da bunu aynı yaparlar ya. Arkadaş bir günah işliyor, öbürü çekiniyor. Diyor ki babalım bana gel diyor, korkma diyor. Bu ahirete inanmıyorum demenin bir şeklidir aslında yani. Cenab-ı Allah bu şekilde insanların bir imtihan dünyasından geçeceğini, dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ve ümmetinin de böyle bir imtihan dünyasından geçeceğini haber vermiş oluyor. Yani bu hicretin hemen başında Medine yıllarının ilk zamanında bu ayetlerin gelmiş olması bir tür gelecekle ilgili, işte başınıza haller gelecek, sıkıntılara gireceksiniz. Bu sıkıntılarda imanda sebat etmek önemlidir, yani imanda sebat edin mesajı verilmiş oluyor. Ha sonra da hani yukarıda dedi ya, biz sizden önceki ümmetleri de imtihan ettik dedi ya Cenab-ı Allah. Değil mi? Biz sadece sizi imtihan etmiyoruz, sizden öncekileri de imtihan ettik dedi. Dolayısıyla örnek olmak üzere Nuh Aleyhisselam'ı burada örnek olarak. Şöyle koyun sonra alın veya şöyle koyun. Nuh Aleyhisselam'ı burada örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam şunun için önemli bir örnektir. Nuh Aleyhisselam biraz sonra ayette de geçecek. 950 sene yaşamış bir peygamberdir. Asırlarca insanları hidayete sevk etmeye çalışmıştır. Karşında inat ile duran bir millet vardır. Yani çok sabretmesi gereken bir peygamberdir. Ulul azm peygamberlerden birisidir Nuh Aleyhisselam. Yani peygamberimize demiş oluyor ki senin ömrün onun ömrü kadar değil. Senin milletin de onun milleti kadar, o kadar çok henüz şeye muhatap olmadı ya. Yani. Onlara bak, onlara bakın. Onlara göre daha fazla sabredin. Ve lekad erselna Nuhan ila kavmihi. Yemin olsun ki Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. فَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Nuh Aleyhisselam 50 sene hariç onlar arasında 1000 sene kaldı. Yani 950 sene kaldı. 1000 sene kaldı tabiri ayetin zahirine baktığımızda 1000 sene yaşadı anlamındadır. Bazı tefsirlerde 950 sene peygamberlik yaptı falan gibi ifadeler var. O şeye çok uygun değil. Bazı rivayetlerde 40 yaşında peygamberlik geldiğine dair rivayetler var. O da çok kesin değil. Belki birkaç yüz sene sonra peygamberlik gelmiş olabilir. 450 sene peygamberlik yaptığına dair gibi rivayetler var. Ama kesin olan bir şey var. 950 sene yaşamıştır. فَاَخَزَهُمُ التُّوْفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Sonuçta tufan onları yakaladı, onlar zalim idiler. Onlar zalim olduğu halde onları yakaladı. Bu ayet-i kerimenin sonu şu mesajı veriyor. Eğer onlar zalim, zulümde devam ediyor olmasalardı, tevbe etselerdi tufan gelmezdi başlarına. Yani Cenab-ı Allah başta inkar etmiş, inkarda ısrar etmiş ama sonra tevbe etmiş olan bir milleti yok etmez. Yani tevbe edene zulmet şey yapmaz Cenab-ı Allah, helak vermez. zulümde ısrar ettikleri için Cenab-ı Allah onları ne yaptı? Yok etti. فَاَنْجَيْنَاهُ أَصْحَابَ السَّف۪ينَةِ Onu ve gemideki ashabı, gemi ashabını, gemidekileri kurtardık. وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Ve bu tufan olayını veya bu gemiyi bütün alemlere, bütün insanlara bir ayet, bir mucize, ders alınacak bir olay kıldık. Evet, burada Kitab-ı Mukaddes'te dikkatimi çeken birkaç husus var. Onları Tevrat'ta sizinle paylaşayım dedim. Geçen hafta da daha önce de bahsettik. 950 sene Nuh Aleyhisselam'ın ömrü olarak Tevrat'ta da aynı geçiyor. Demek ki bu bozulmamış olan bir kısım. Yani Kur'an'da da Tevrat'ta da aynı. Burada enteresan bir şey var yalnız. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bahsederken 930 yıl yaşadı diyor mesela Hazreti Adem'e. Şit Aleyhisselam'dan 912 yıl yaşadıktan sonra öldü diyor mesela. Şit Aleyhisselam'ın oğlu Enoş 905 yıl yaşadı diyor. Enoş'un oğlu Kenan 910 yıl yaşadı. Kenan'ın oğlu Mahalelel 895 yıl yaşadı. Daha sonra onun oğlu Yeret 962 yıl yaşadı. Onun oğlu Hanok 365 yıl yaşadı. Onların oğlu Metuşela 969 yıl yaşadı. Sonra Lemek 777 yıl yaşadı. O silsilede yaşayanların ömürlerini gösteriyor. Şimdi bunlar doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Biz sadece Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıl yaşadığını biliyoruz. Cenab-ı Allah onun ömrüne özellikle işaret ediyor, uzun olduğunu anlatmak için. Diğerleri burada böyle 900'lü geçiyor ama Allah bilir. Doğru olduğunu farz edersek şöyle bir şey düşünebilir miyiz diye aklıma geliyor. Yani o zaman insanların ömrü çok uzundu diyebiliriz belki. Zaman içerisinde dünya kirlendi, insanların genleri kirlendi, yedikleri içtikleri kirlendi, hava kirlendi. Gittikçe insanların ömrü kısaldı. Burada fakat başka bir çelişki daha var. Yani burada kitapta hani tahrifat var diyoruz ya. Bu tufandan bahsederken bir yerde diyor ki Cenab-ı Allah insan ömrü 120 yıl olacak dedi diyor. Yani 120 yıl olarak belirlediğini söylüyor. 120 diyor ama burada bir sürü ömürlerden bahsediyor. 120'den fazla. Kaldı ki 120 yuvarlak bir rakam değil. Ha bazen kitaplarımızda da tabipler diyorlar ki, doktorlar diyorlar ki insan ömrü 120 yıl kadardır. Bu da kesin bir şey değil. Bu hususta kesin bir şey söylemek mümkün değil herhalde yani. Ama günümüzde tabii çok uzun yaşayanlar var. Yani 120-150'ye doğru çıkanlar var ama genelde ömürler ona göre daha kısa. Zamana göre, şartlara göre, hayat standardına göre Allah'ın takdiriyle artıyor, eksiliyor. Ama bu işaretlerden hareketle şunu söyleyebilir miyiz? Zaman içerisinde ömürler kısalmış, başlangıçta daha uzun idi. Allah bilir. Ama şunu söyleyebiliyoruz ki Cenab-ı Allah Nuh Aleyhisselam'a bu kadar ömür vermiş. Mesela Nuh tufanından bahsediyor. Tufanla ilgili bu sayfalarda çelişkiler var. Daha önce de bahsetmiştim. Gemide olanların sayısını bir sayfada farklı, bir sayfada farklı söylüyor. Geminin su üzerinde kalışını bir sayfada farklı söylüyor. Sular 150 gün boyunca yeryüzünü kapladı diyor. Başka yerde daha kısadan bahsediyor. Nuh 601 yaşındayken tufan oldu diyor. Bundan sonra şu kadar sene 350 sene daha yaşadı diyor. Yani tufandan sonra 350 sene daha yaşadığını diyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de olan bilgiler değil. Ama 950 sene bilgisi Kur'an-ı Kerim'e de uygundur. Yani bazı bilgileri, bazı detayları Tevrat'ta bulabiliriz. Ama inanamayız yani. İnkar edemesek de iman da edemeyiz yani. Zamanla bu kadar niye takıldılar? Alimler bu zamanla bu kadar niye takıldılar? kapatabiliriz. Yani zamana niye bu kadar takılıyorlar?